جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ کر دیا. مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. سرور حبیب سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین یوں شریف کو صبح شادی کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہارو غم کے مارو دکھیارو دل فکارو اور گھر گھر کی ٹھوکرے کھانے والے بیچاروں کی شام غریبوں کو صبح بہارا بنا دیا. جھوم کر جی پانچ پانچ پہلے میں ایک بار سن دیتا ہوں ٹھیک ہے.

اسلامی جی نے درست جواب دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. سب سے پہلے کس چیز کو پتا کرنا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو پیدا کرنا ہے. یہ کتاب جو ہے ان کے بہت درست دینے کی ادھر گوئن کو تحفہ میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ اتنی پیاری کتاب ملی, کیا نیت کر رہے ہیں جی؟ بہت صاف آ گئی پڑھنے کی, کتابیں یہاں کوئی کتاب تو ملے جلد اگر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. Thank you. خوشی ہو رہی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علی السلام آئے, انہوں نے بتایا ساتوں آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں, وہ خدا کے شعر ہیں, وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں, وہ خدا کے شعر ہیں, وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں. ہم سجے غوث و رضا ہیں, ہم سجے اجمیر ہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اب یاد رہے گا چلے ماشاء اللہ اتنے سارے اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں, تو ایسا اسلام بھائی جو کہ اپنی بات مدنی چینل کے ناظرین کو کہنا چاہتا ہے, تو یہ کچھ کہنا چاہتا ہے اچھی سی بات جی, کوئی آپ بات کوئی میسج مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں تو دیجیے جی آ جائیے. کیا نام آپ کا؟ شیر علی. شیر علی بھائی بھائی ماشاء اللہ ہمارے علی شیر بھائی نے جو ہے اللہ عز و جل اس کو تقریباً 3 دن کے اندر پڑھوں گا ان شاء اللہ کتاب کو. ان شاء اللہ ہمارے بھائی صاحب نے نیت کری کہ ان شاء اللہ اس کتاب کو 3 دن کے اندر اندر پڑھ لیں گے. اس پر عمل بھی کروں گا اور اسے ان شاء اللہ ضرور دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی اسے ان شاء اللہ. اچھا ان کی کلیت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو ایمان پر پورے اس کو یاد کر لیا گا. یاد کر لیں ابو عباس بلیا بن ملتان. ابو عباس بلیا بن ملتان جو سے کریں گے بلی یاد ہو جائے گی. ابو عباس بلیا بن ملتان. ابو عباس بلیا بن ملتان. ہندو زبان میں کہ جو سب سے زیادہ نعرے لگائے گا, جو سب سے زیادہ نعرے لگائے گئے تھے, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, یہ تین نعرے ہوئے. اسی طرح نعرے لگاتے رہے گا, جو زیادہ نعرے لگائے گا وہ کو دھیان پہ آ جائے گا, آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو تم کو سارے حصہ لے رہے ہیں, وہ سہنے چاہیے. ماشاء اللہ آپ آئیے, آپ آئیے, مجھے آگے بالکل قریب آ گئے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جاہد اختاری صاحب. آپ محبوب علی؟ جی محبوب علی. محبوب علی بھائی, جاہد بھائی اور محبوب علی بھائی, ایک نعرہ آپ نے لگانا ہے, ایک نعرہ آپ نے لگانا ہے, اور نعرہ جو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, شروع کریں. پہلا نعرہ جو ہے میں لگا دیتا ہوں, سرکار کی آمد. آپ لوگوں نے نعرے کا جواب دینا ہے زور سے, ہاتھ اٹھا کے, سرکار کی آمد. جی حضور کی آمد, سرکار کی ولادت, نور کی آمد, سلام کی آمد, مدنی کی آمد, شہر کی آمد, حضور کی آمد, اللہ کی آمد. بہن ہو گیا تو مزہ آ گیا, لیکن یہ ایک مقابلے کا یہ روز تھا کہ بہن نہیں ہونا چاہیے. نارا آپ نے ڈبل کر دیا, تو اس کا ہمارے بھائی بلی بھائی جو ہے یہ تھوڑا آگے نکل گئے, اور یہ کہ آپ نے ڈبل نارا لگا دیا. جب تک دن میں دن میں ذکر ان کا سنا کے ان شاء اللہ ہم تو ان شاء اللہ نارے لگاتے رہیں گے. یہ مطلب تو مدینہ سے جاری کرنے کے بعد جلد بازی کے نقصانات, ٹھیک ہے, یہ ہمارے جاہد بھائی کو بہت پسند نہیں آئے گی. اور سامنا صبح بہار ہے, اس میں بہت سارے نعرے ہیں, کچھ نعرے جو ہے میں لگاتا ہوں, مل کے آئیے. میرا نام مصطفیٰ جی, دنیا مچاتے ہیں سرکار کی آمد, اچھے کی آمد, پیارے کی آمد, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, منکار کی آمد, نظیر کی آمد, بشیر کی آمد, نور کی آمد, پر نور کی آمد, عباس کی آمد, حفیظ کی آمد, توفیق کی آمد, باطن کی آمد, رسول کی آمد, رسول کی آمد, مقبول کی آمد, شفیع کی آمد, توحید کی آمد, عزیز کی آمد, حکیم کی آمد, مصور کی آمد, Yeah. کی بانی اچھی اچھی نیت تھی اچھا بھی بنا لیتا تھا جی کیا کیا نیت ہے جی آئیے آئیے جن جن کی نیتیں بتائیں جس کی اچھی نیت ہوگی ان شاء اللہ اس کو دوسرا جن کے بدلے کافی ہیں سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔